صرت أهفا إن باني حماك ملسحك بقاش دريخ للموت ساك نش أرتي عيم عتسمي عيم تعمار شل أهفا عمري مشي متجبرين فيها كئب عفير أخرها ما نشار بحضر مشتاكر يا كل اشتاقك شئت لفال قيم عتسمخا مش أرتي محبس بحوشك شبور بلي يوم شلوشك لما ذكرى حبس بحوشك شبور بلي يوم شلوشك البا امونا انتي تعمويت سما هفا البا تفشل لحما مقدنين اهفا افخا قلتي لمشوكا انتي تعمويت سما هفا انا دمش بويلو نجرا انتي تعمويت سما אדם שבוי לא נגרע לך היא משאירה רק צער וכאב לה לא אכפת ממך אותך היא מתישה את כולך היא מכניעה ותוך דפי הזמן שם אשאיר מכתב שמישהו אחר לא יתאהב ולא ייתן עצמו ידע סודות של לב אוהב נשארתי מחפש בחושך שבור בלי יום של אושר למה זה קרה? נשארתי מחפש בחושך שבור בלי יום של אושר אין באמונה אם תתרמו את סמה אהבה אין בטיפה של נחמה פוגדני האהבה הפכה אותי למשוגע אם תתרמו את סמה אהבה אין אדם שבו היא לא נגרע אם תתרמו את סמה אהבה אין בטיפה של אין אדם שבוי לא נגע אדם שבוי